sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 stycznia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pożar w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano 250 osób. Szczepienia znanych ludzi poza kolejką nie miały nic wspólnego z rządową akcją promocyjną, mówi wiceminister kultury. 12 lat więzienia grozi kierowcy autobusu, który w czerwcu spadł z wiaduktu. Zginęła pasażerka. W łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki ogień pojawił się prawdopodobnie w pionie instalacyjnym części ginekologiczno-położniczej szpitala, mówi Marek Kaczewiak ze Straży Pożarnej. Mamy pożar w szachcie elektrycznym, ewakuacja osób cały czas. Na tą chwilę mamy ewakuowane około 250 osób. Akcja jest w toku. No, praktycznie sytuację tam pożarową mamy opanowaną, ale jest duże zagonienie. Z powodu dużej ilości dymu akcja strażaków może potrwać jeszcze kilka godzin. Szczepienia znanych osób poza kolejką nie miały nic wspólnego z akcją promocyjną organizowaną przez rząd, powiedział w Telewizji Polskiej wiceminister kultury w sprawie szczepień celebrytów i polityków w jednostkach związanych z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Jarosław Sellin dodał, że od przedstawicieli elit należałoby oczekiwać odpowiedzialności i poczucia solidarności. Dowiedzieliśmy się o tym, że te osoby się zaszczepiły tylko z powodu tego, że dwie z tych osób postanowiły się tym pochwalić w mediach społecznościowych, a żadnej akcji wokół tego nie było przygotowanej ani przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ani przez tą grupę osób, która to zrobiła, więc to jest po prostu nieprawda. Ci ludzie skwapliwie skorzystali z oferty, żeby po cichu wyprzedzić wszystkich innych Polaków, w tym medyków, i się zaszczepić, i się zabezpieczyć. W uniwersytecie rozpoczyna się dziś kontrola NFZ zlecona przez ministra zdrowia. Bezpieczeństwo szczepionek gwarantują agencje medyczne, które dopuściły je do użycia, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia biotechnolog dr Krzysztof Kucharczyk. Dodał, że takie agencje działają w Europie i USA przeszło 100 lat i oceniają wszystkie stosowane leki. Dr Kucharczyk zwrócił też uwagę, że przyjmując każdy lek trzeba oceniać ryzyko, jakie się z tym wiąże. Przyjmując aspirynę, komuś ta aspiryna pomoże, bo ma problemy z krzepnięciem albo z układem kardiologicznym, ale ryzykuje, że jeżeli ma wrzody żołądka, to sobie te wrzody podrażni. Przyjmując jakąkolwiek interwencję, zawsze jest to analizowane w kategoriach korzyści i ryzyk. I tak samo jest w przypadku szczepionek. I czy te szczepionki są bezpieczniejsze czy mniej, to jest odpowiedzialność agencji medycznych. Od 100 lat testują wszystkie leki. Do Polski trafiła dziś kolejna dostawa szczepionki na COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech. Jest akt oskarżenia przeciwko kierowcy miejskiego autobusu, który będąc pod wpływem narkotyków spowodował śmiertelny wypadek w Warszawie. Śledczy zarzucają mu spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 12 lat pozbawienia wolności, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. W ocenie prokuratury kierujący miejskim autobusem naruszył zasady bezpieczeństwa, nie dostosował taktyki i techniki jazdy do zmieniającej się sytuacji drogowej, nie zapewnił prędkości zapewniającej panowanie nad pojazdem oraz pozwalającej na przeprowadzenie manewru hamowania w sposób niepowodujący zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 25 czerwca kierowca uderzył w barierę wiaduktu na moście Grota Roweckiego. Część pojazdu spadła z wiaduktu. Jedna z pasażerek została ciężko ranna i zmarła. Inna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyźnie zarzucono też posiadanie narkotyków. W kabinie kierowcy znaleziono amfetaminę. Nancy Pelosi ponownie szefową Izby Reprezentantów w Kongresie Stanów Zjednoczonych. 80-letnia demokratka z Kalifornii piastować będzie trzeci po prezydencie i wiceprezydencie najwyższy urząd w USA. Nancy Pelosi jest katoliczką o liberalnych poglądach. Jest pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, piastującą po raz drugi tak wysoki urząd. Zaangażowana w politykę od ponad 40 lat, jest czołową liderką Partii Demokratycznej. Słynie ze skuteczności w zbieraniu funduszy na kampanie wyborcze. Była ona główną inicjatorką zastosowania impeachmentu wobec prezydenta Trumpa. Od początku prezydentury Trumpa nie kryła wobec niego niechęci. Nancy Pelosi słynie z zamiłowania do luksusu, ma słabość do drogich lodów i podróżowania prywatnym samolotem. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Wspaniała przygoda ze sztuką. Tak będą wyglądać ferie w Muzeum Narodowym w Warszawie. Codziennie od 10 na Facebooku i stronie internetowej muzeum na dzieci będą czekały zagadki i zadania, warsztaty i słuchowiska, mówi Marta Kochlewska. Będzie można sobie pobrać kartę pracy z zadaniami. To się będzie działo w poniedziałki, środy i soboty. We wtorki zapraszamy na słuchowisko o dziełach, które znajdują się w królikarni i w gmachu głównym, czyli będzie o rzeźbie i o obrazach. A znowuż we wtorki i w piątki będą się odbywały warsztaty. Dziś w pierwszy dzień ferii sztuka inspirowana górami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

nie mogliśmy zacząć inaczej. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich ten nowy 2K21 będzie co najmniej łaskawy. New Year's Day. Wszystko na to wskazuje, że to nasze pierwsze spotkanie w trójkowo-rokowo w tym roku. Nigdy nie przepadałem za podsumowaniami roku ubiegłego. Nie lubiłem ścigania się o tak zwane typowanie, który album jest lepszy, który gorszy, ale mam nadzieję, że w tym nowym roku nie tylko zostaniemy hojnie obdarowani nowymi dźwiękami od naszych ulubionych muzyków, ale również, że będziemy mogli powrócić w końcu na nasze ulubione muzyczne festiwale. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do 11. Thank you. Pamiętam doskonale ten moment. Dorosłe dzieci powstały na samym początku Turbo. Riff padł mi do głowy, gdy siedziałem w kinie Kosmos za ekranem i ćwiczyłem na gitarze. Przez 2 lata piosenka w tej formie była tylko na taśmie. Kiedy zaczęliśmy próby w nowym składzie, pomyślałem, że wspólnie z Andrzejem Łysowem uda się tę piosenkę ładnie zaaranżować na gitary. Od razu czuliśmy, że to będzie wielki przebój. No i sprawdziło się. Tak o chyba najważniejszym ich utworze zarejestrowanym w studiach Polskiego Radia w Szczecinie wspominał Grzegorz Kupczyk z zespołu Turbo. Rok 83, no właśnie, no to zostańmy jeszcze na chwilę w tamtych czasach. Tym razem utwór, myślę, że nie mniej ważny, nagrany 4 lata później. Kolorową. Zatęguj się mną. Serce, tak nazwali swój drugi album, a był wtedy listopad roku 87. Oczywiście nie mogę tego pamiętać, nie było mnie na świecie, ale za każdym razem, kiedy odsłuchuję ten utwór, pojawiają się ciarki, i to ciarki od stóp do głów. Z tego wszystkiego nie wspomniałem o tym, że mogą Państwo pisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Okazuje się, że w nowym roku są też poniedziałki. No a miało być tak pięknie. Słusznie zauważa pani Marta. Pani Ania cieszy się z grupy Turbo, tak samo jak pani Iza. Z kolei pani Agnieszka znowu na wzruszu, a to dzięki grupie U2. Pan Andrzej nieco przyspieszył właśnie za sprawą grupy U2. No a pani Annie wspomnienia powróciły. Pierwsze imprezy, tańce, lata 90. Pan redaktor to dzisiaj do kawy same cuda serwuje i wrażliwości dodaje, to pani Ania. No nie wiem, czy tak jest, ale staram się. People say that I've loved you too much, because I think about you now, and it's been 2 years. Images of me with him play again and again inside my head. I hope you fall, I hope you fail. If you ever loved me, if you ever knew me, you should know that I am gone. Have you ever needed? Have you ever thoughts of you flow into me like poison, no one can see, and no one can feel. I'm too small, I'm too big, too blind to see you shining way overhead. I don't we'll be right back. Project Vast, Visual Audio Sensory Theater. Dźwięki z Austin, ze stanu Texas. Być może dzięki odsłuchowi tej płyty wiosna przyjdzie znacznie szybciej. April, tak ją nazwał pan John Crosby. Kwiecień, no właśnie, to jest mój ulubiony miesiąc w roku. Oby do wiosny. W mogilnie mgła, a pani Gosia jeszcze w domu przy radioodbiorniku i przy kawie. Miał być rower, ale jakiś leń panią Gosię dopadł. No to mam nadzieję, że spacer w państwa planach dziś jednak się pojawi. Nie wiem jak państwo, ale mnie się nigdy nie zdarzyło dostać list w butelce. No to byłoby coś. Jedyne mój to zaledwie kilka dni, a ja nie mieszczę łez, zagryzam wargi. Dotykam się, jak to zwykłeś robić ty. Wyczuwam, wyczuwam cię w zapachu ubrań, a niebo znów na głowę spada mi i nadzieję coraz mniej na słońce. Tak trudno jest zasypiać, budzić się, gdy imię twoje echem odbija się od ścian. A te dni ciszy, które dzielą nas, odpowiadają. Co prawda nie w butelce, ale zachowany na dobre. Dźwiękowy list z roku 95. No właśnie, co by było, gdyby ten list pływał w morzu? Być może wiedzą o tym nasi kolejni bohaterowie. Lost at Sea. Będziesz czekać wystarczająco długo, wtedy wszystko zacznie rdzewieć. Czasy są ciężkie, a ty zostawiłeś ślad w kurzu. W morzu znajdziesz mnóstwo ryb. Pływają i krążą obok mnie. Teraz dryfuję, zagubiony na morzu. Schodzę tak nisko, że nikt inny nie może za mną nadążyć. Teraz dryfuję, zagubiony na morzu. I've been watching you, waiting for the right moment to make the first move. Do you wanna know why I keep avoiding your eyes and why I'm running away? It's crazy, I know. I've been concealing you for too long. Maybe I'm destined to be alone, or maybe there's someone who will understand that I am not able to share my world. I'm still running away, it's crazy, I know. I've been conceiving so long. If only I could change all things around. Still conceiving you. Oh, still conceiving you. Change all things around. I've been conceiving you for too long. I've grown used to that. Piotr Grudziński, Piotr Kozieracki i Michał Łapaj. Riverside, tak promowali swój album Second Life Syndrom 16 lat temu. Wtedy właśnie grupę Riverside usłyszałem po raz pierwszy w programie trzecim.